stołem przy barze, wiesz jak zwykle, z drinkiem w ręku, wódka Red Bull, a ty gdzieś wśród tych zębów naprzeciwko, potrafisz napsuć krwi dziwko, jesteś jak ta dzielnica Amsterdamu w skali mikro. Doszły mnie słuchy, co potrafisz, lecz za późno trochę, wcisnął mnie fotel, tekst o tym co robiłaś w sobotę. Potem słuchałem tekstów, mój Boże, wróć proszę, teraz to ciebie pierwsze i ten twój popęd. Teraz jak tek maska na twarz, rzadsza prawda, z klubów mnie znasz, czyli mnie nie znasz. Nieobliczalny w wielu kwestiach, nie obliczajmy czasu, nie zmienię się, przestań. Mam teraz rap, świat mam, mam kilku ziomów, rodzinę mam dawno już, pierwszy kościół, ufam Bogu. Spowiadać komu mam się, ten typ sutannie dla mnie, to już nie autorytet. Uniwersalne prawdy, uniwersytet, gówno prawda. Zapierdala każdy w masce, przecież widzę, z dnia na dzień każdy wyżej, z dnia na dzień wyżej, budzisz się i wmieszać musisz się w ten tygiel. Myślisz, że znasz mnie, nieprawda, to jest maska. Maska, to jest maska zwykła. Mówisz tak, jakbyś miał skrypt na to, co zrobię jutro. Grasz tak, jakbyś chciał ty znać lustro z obu stron. Jestem ham, debil, cwania, kurwa, ekstra. Taka metka, do tego beksa, tonę w kompleksach. Co jeszcze powiesz o mnie, bo wiem, że nie możesz przestać. Chcesz być moim sądem, serwuję plef, a ty go wpieprzasz, pieprza. Ej, fighter, chłopaku, zejdź under. Nie potrzebuję, byś ty wiedział, jaki jestem, naprawdę. Mam przed kim ściągać maskę, mam brata, pannę, ojca, matkę. Mam rap ten, chociaż pierdolę rap grę. I takich jak ty puszczam kantem, bo jestem clownem i clown ten kręca ci tu kolejną bajkę, synek. Myślisz, że znasz mnie, nieprawda, to jest maska. Maska, to jest maska zwykła. Myślisz, że znasz mnie, nieprawda, to jest maska. Dla ciebie Daniel, raper, cwaniak, ćpun lub pseudo gangsta. Proste, trudny charakter mam, to prawda. Dostęp do prawdziwego mnie ma tylko garstka. Wierzchnia warstwa to przecież nie ja. Przecież tam nawet ćwierć Daniela nie ma. Nie zmienia faktu to, że plotka goni plotkę. Pamiętaj, nikt nie wymyślałby plotki tutaj na płotkę. Stoi przede mną znak, zachowaj odstęp, tak właśnie ma stać. Miałeś swoje 5 sekund, teraz stąd mi jazda, kłamiec. Bist za bistem na mnie wista, wist mi aż mnie uśmiechnięta w bramie. Mist osiedla zakochana kiedyś tak na amen. Teraz na blogu jakieś chamskie komentarze. Pół miasta słyszy, że gorszy ze mnie ham niż ten menel w barze. Pierdolę te pół miasta, które nie zna mnie, ale myśli, że tak jest tu naprawdę. Dla tej połowy miasta założona na twarz maska, lepsze to niż chandra. Maska, to jest maska zwykła. Dostałem SMS-a, coś nie tak, znowu ktoś czeka. W tej skały wlepiam jak jakiś retard. DOB czekaj, znajomo brzmiący przekaz. Zerkam na detale tajne, to miało być fajne, nie far. Znam ten numer, to numer koleżanki, mojej ex-koleżanki, której to koleżanki, to nie moje fanki raczej. Panny są takie, nie ma tłumaczeń. Ex-bebe chce być moim katem i rozpowiada wszędzie, że ze mnie to świnia, kiepski raper. Kleję to w tekst zatem, bo kiedyś miałaś klasę, a teraz pieprzysz, a w nocy tęsknisz i za mną płaczesz, ej, co jest z tobą? Myślisz, że znasz mnie, nieprawda, to jest maska. To jest maska. Maska, to jest maska zwykła.